kind. Oh, wacht. Mag ik me even zo neerzetten? Dan moeten we gewoon even verder praten. Nee, ik moet ook wel spreken. Maar ik wil wel weten of het kan. Ik wil die rat. Ja, dit is een das. Dat geeft niet. Maar daar komt niet zo heel mooi uit op deze soort stof. Dat heel veel relief hier heeft. Heel veel relief deze stof. Ja, ik wil het. Maar is er een mogelijkheid om dat dan zeg maar iets anders te doen? Ja, we hebben hier dus weer van de wetten. Dus dan kan je bijvoorbeeld daar mag gewoon iets uitzoeken. Dat is een vraag en dan raden ze. Ben ik nog steeds aan het proberen om die taart op te eten. En dankzij de extreem positieve beoordeling van deze taart drogen nog ofzo. Nog even onder de pek, zodat hij niet in de was eraf gaat. Nogmaals, een compliment. Het is me gelukt om hem helemaal op te eten. Maar ik heb geen verhaal bij. Oh. Ik ben nou helemaal zoet. Daar, kijk. En hij is echt bijzonder lekker, maar hij is ook echt veel hoor, zo'n stuk. Jezus, vreselijk man. Je kunt het beste adviseren om mensen te laten delen. Super duper. Zo. Even mijn complimenten even aan de nogmaals een compliment. Het is me gelukt om hem helemaal op te eten. Maar ik heb geen verhaal bij. Ik ben nou helemaal zoet. Daar, kijk. Oh En hij is echt bijzonder lekker, maar hij is ook echt veel hoor, zo'n stuk. Jezus, dat maakt het gewoon wat. Je kunt het beste adviseren om mensen te laten delen.